Gusto ko lamang sa buhay ay... Gusto ko lamang sa buhay ay murang gasolina. Gusto ko lamang sa buhay yung mag-swimming sa beach ng matagal na matagal. Gusto ko lamang sa buhay ay kapayapaan. Gusto ko lamang sa buhay ay ang banal na tinapay. Gusto ko lamang sa buhay ay mag-travel at bumili ng souvenirs. Gusto ko lamang sa buhay ay kahalasarap na apayapaan. Gusto ko lamang sa buhay ay... konting... at lalong-lalo na... Lahat ng yon di na bale, ikaw lang ang importante.